Mai bine mă nășteam o râmă înclisă, să împăloșez cărările de humă, o sprintenă și mlădioasă humă, rupând din carnea zebrelor decisă. O frunză de-aș fi fost, uitând postumă, că vântul Doamnei m-ar fi vrut ucisă. Sau o căpușă, bântuind proscrisă prin plana vitei care un chin și-asumă. Mai bine de eram ogar prin pustă, strivind nisipul în jurul unui cort sau în oceane, pașnică la îngustă, veghind din valuri umbrele din port, decât izbit de viața în veci injustă. Mai bine mă nășteam de-a gata mort.